أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لذا فنهما سفارك سورة انفال شروع کی. سورة انفال دا سورة انفال ذکوئے شفده که دا انفال ذکر پاولنی آیات کرا گلے یسألونک عن الانفال ندی وجه دی سورت تا سورت انفال ویلی گی ندی سورت تا ما قبل سرا مناسبت آغدا دے چه ما قبل کے اللہ جل جلال ہو دلائل تکفیر دا کفار و بیان کا جدی کافران ولی دی ایدا سے شیزونو تا عبادت کئی چی دا غیدا سے نخ پیشتا چی تلل پیوگی نیلا سنشتا چی نسل پیوگی ٹول اندامون بیکاری دا خپلو عبادت کون کو نصرت نشی کولی او دا سکے دا خپل ځان امداد نشی کولی نو دا لائل اغا بیان شو دا تکفیر دا کفانو چی دیده که اللہ جل جلالہ دا غید پارا اصلاح ذکر کر چه کفر دا کافرانو کفر دا غیر زور با پس سر ماتی گی دا غیر زور با یو خوب دعوت سر ماتی گی ادویم چه بیا کلا دعوت قبول لکی دا اسلام احکامات قبول لکی جیزیا او ٹیکس نا دا غیر اسلام بیا پتوری سر رکی گی ندیزن احکامات اغان دا جہاد ذکر کی گی دا جہاد مسائل ذکر کی گی بیانا صورت د دې خلاصہ اغلا دا چې په دې کې عام طور مرکزی اغا د تقسیم غنائم د غنائم او د تقسیم مسائل ذکر کیږي دا یې لکنه ذکر کیږي قوانین د جهان ذکر کیږي نو په دې کې عام طور د احکامات ذکر کیږي دا د دې خلاصہ اغا صورت مدنی صورت ته مدینه کې نازل شوی دی او پدې کې پینځه او یا آیتونه دي او نظر رکوعات دي بګي لومبیا یاد کې الله ذکر کوي یسالونک عن الانفال اے پیغمبر تانا د انفال مبارکې تپوس کې نو دا یاد ساته د صورت د جواکې د بدر سره لګې د جوان تور داړو د مارکته اسلام دا او پدې کې اللہ جل جلالہ تا مسلمانانو نصرتنا کڑی دی او دا کرنگی مختلف مقامات دا دی دی اغا با دی صورت کی ذکر کی گی خو عجیب خبر ادالا جدل تا کہ اللہ پڑھن بھی آیات کی کم مقام ذکر کی نو اغا دا واقعی پہتبار سر اخیری خبر ادالا مستقل واقعی مائز با ذکر کم تفصیلی طور با ذکر کم بیا صورت داگے سر لگی دلے دی و جونکه قران ترتیب ته جو غره اغه لومبنی آیات کې اخیری نواکی اغه اخیری خبره ذکر کړې دي بیا مد مس کې لومبنه خبره ذکر کړې دي د دې وجه نه تفصیلی واقعه ان شاء الله وعد یعدکم الله د طائفتین سبا کې ری په بیان کې نن آیاتونو کې نواکی اخیری ایسا کې چې کومه خبره دي داګه ذکر دي اخیری ایسا نواکی سوا جکل اللہ جل جلالہ مسلمانان کامیاب کرو او مسلمانانو داغی امداد شو اغی فتح کرو کافران سو تختی دل سکے دیان شل سمردار شل او یا سرداران مردار شو یا کے دیان شو سو تختی دل مال غنیمتون راجم شو ندی دوران کی دا خبر یاد ساتھ ہیں چھ مسلمانان عام طور درے دلے گی غٹ غٹ دلے دک کدریوی سک کافرانو پسی لگی دلیو اغه په مخه باندې غستیو باندې مسلمانان داسي چې اغه هغه ټیم کې په جهاد کې لګیا یعنی اغه کافرانو په سلګې دی او جهاد کې لګیو ځین پروف اغه چې اغه باندې متن راټولول چې کافرانو نه کوم مالونه پاتې شو اغه راځه مکوال او ځین اغه مشران صحابه چې اغه رښت او شات راته د دینه او د نبی علیہ الصلات والسلام حفاظت هم کاو او د دې د پرشاد د مضبوطیا د پر راستو په میدان د کېتال کې او باز داسي چې هغه د سمزر د وجه نه نور راغلي په میدان کې دا غټه غټه درې ډلې وي کافرانو په سي لګیدل کې غنیمت جمع کونکي او دریم غست او مشران صحابه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په میدان د قتال کې او د جوانانو د پار رستو د تکیا کارې کو هر کله چې مال غنیمت هغه ټول راجم شي مال غنیمت راجم شي نو په دې کې منازعه شو یو خدای دې احکامات نو زکه مکه امتونو د پاره مال غنیمت حلال نو اور برانه اور با او سيزم او برا بدانو چې کله به jihad شو ټول به راجم کو د اسمان نو اور راغی مال غنیمت به اوس سوزو د نبی علیہ السلام پر اسلام د امت خصوصیت ده دي چې دا د دې امت د پاره الله حلال کړل دي ندی وجنه د احکامات کو نو لا ندی صحابه خپل کې سنا سے اختلاف شو سنبی علیہ الصلات والسلام پکې بعد آ کسانو ته امر کړ چې هغه نور اغلی jihad ته د مصلحت د وجنه د نظر د وجنه نو صحابه هو بعد وی چې موږ jihad کړل چې کوم مرتیو دا زموږ حق کیږي بعد چې کوم غونډاون هغه مطالبه کولا او بعد چې کوم رستو نو هغه وی کته زرا تخنیدلې هم درسته تاسو د پاره مضبوطیاو تاسو په موږ باندې راټینګ نو بهر حال تقسیم غنائم بارکه یو بل سره سنا سره خبر او سنا سره اختلاف پیدا شو چونکه داړو به مارکوا مستقل احکامات نو ردی وجه مختلف رائے غانې راځي چا وی موږ jihad کړه دې بل پهل لګیایو چا وی موږ راون کړه دې او چا وی موږ راستو تاسو د پاره د مضبوطیا د پاره اولاړو نو هر چا دا مال غنیمت هغه داسې غنو چې دا زمونږه یعنی حقي نو دا مختلف رایگان رالی مختلف خبر مخترالی نو اللہ جل جلالہ دا آیات نازل کو نو بیا مفسرین ام دیز ہے کہ مختلف واقعات اغلی کلی دی شان نزول کے مختلف واقعات لکلی دی چرا آیات سنگ نازل شد یو واقعات آگی کے دام دا چی سعد ابن ابی وقاس فرمائی چی کل زمار و عمیر سب شید شد او ما کافران اسر قتال کو اغا دشمن میں ملک دا اغا تور مرارا نبی علیہ الصلات والسلام ته مو فرمایل جنا تور ما تراکا نبی علیہ السلام فرمایل دا زما دا مستاله دا هو لن شاو په مال غنیمت کې دا جمع کا دا په مال غنیمت کې جمع کا نو الله جل جلاله دا آیات هغه په نبی علیہ الصلات والسلام باندې دا سورته دا سورته انفال دا آیاتونه هغه نازل او نور واقعات مختلف واقعات په شان نزول کې لیکلي جدا آیات صورت هغه څنګه نازل شي بهرحال هر سبب چې وي خدای دې ظاهر نه پته لګي ظاهر د آیات نه پته لګي چې د غنیمت بارکه هغه سوال شي بیا دا سوال کم شي دا سوال د مطالبه لري که سوال د پوهې نو بعد مو پسرین وای دا سوال د پوهې یا سړی بل کس نه تپوس کې نه دی سوال وای استفتا ویلی کی یو سوال د طلبی دا شیمال راکا نو بعد من پسرینوی دا سوال دا پوئی دے چیر دے غنیمت سر بسکی کی دا چا حق دے او بعد من پسرینوی نا دا سوال دا طلب دے جاکا بعد صحابوی دا منگا ملاوی دل پکار دے منگا بیل پیل کتال کرے بعد وی منگا را منکڑے دے دا زمنگا حق دے نو مپسرین بعد من پسرین اغپ دے باندی دی جی اسئلونا کا مطلب دا رے طلب کیستانا د مال غنیمت او بیا دا خبریاں ته د غنیمت نه مراد د دغه غنائم د بدر جنگ بدر کې چې کوم غنیمت مسلمانانو په لاس باندې راغله نو انفال تپوس کې استانه په اړه د انفال کې انفال څه ته ویل کېږي انفال د نفل جمع نفل اصل کې د عربی په لغت کې زیاتی شی ته ویل کېږي نفل تم نفل زکو اداد انسان پا ذمہ باندے لازم ندی یو زیادی شیر دا کرنگی نور خیر خیرات اگے تم نفل خیرات بیلے گی دا کرنگی مال غنیمت تم نفل زکو بیلے گی چی دام یو زیادی شیر مقصود ہے الاد کلمت اللہ دا پا جہاد کے چی دا اللہ کلمہ بلندشی پاتشو مال غنیمت دا پا کیو اضافی یو زیادی شیر ندی وجہ توا دا انفال بیلے گی او بیا دا یاد ساته دشمن نه چې کوم مالونه اغست شي نو هغه په درې قسمه دي یو ته ویل کېږي غنیمت لکه رستو لسمه سپاره کې به تفصیلی طور راځي وعلمو انما غنیمتو او مال غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې کله د مخالف فریق نه د کافرانو نه په جهاد سره په جګړې سره واغست شي پتورو چلی دو سر واغسته شنو اغیط غنیمت ویلگی او دویم کسم مال اغیط مال فیوی صورت حشر کی با انشاءاللہ رش نظم فید ہیتا ویلگی چه کافران پو کافرانو نمال واغسته شو جنگ جدال کنشی اغیط پخپل رازا من گیا سران یا بلا د جنگ او د جهاد نه د کتان نه اغه نه چې کمال حاصل کړی شي اغه یې پخپل باندې ورکی اغه ته مالې فی ویلګي اغه به ان شاء الله سورته حشر کې راځي او دریم قسم مال اغه ته انفال او نفل ویلګي نو انفال د انفال معنی څه ده انفال اغه مال ته ویلګي چې اغه کله امیر سے بیا د جهاد مشر بطور امام کم غازی تور کی غازیانو تور کی نو اگه تولی کی گی انفال او نفل ویلی کی او دادی تقریباً سو پینزو صورتو نجوڑی گی بعد ٹیم کی امیر جہاد اعلانو کی چکم کس کم کا پھر قتل کو نو دا اغا سامان تورا وغیرہ با اغتا ملاوی گی بطور امام بعد ٹیم کی دازی بھی چیو پورا جماعت کلی گی امیر سے او هغه توي تاسو چې د کاپیرانو نه کم مالونه واغستل نو هغه بس صرف تاسو کې تقسیمي کی دا بس تاسو انعام دي البته هغه نه پنځمه حصہ صرف لره کړی شي او هغه بیت المال کې جمع کړی شي د مسلمانانو د ضرورتو لپاره باقي څومره مال چې هغه راوړي نو هغه یې صرف ملاوي او درې صورت راځي چې کاپیرانو نه کم مال واغستې شي نو هغه پنځه حصہ کړی شي پنځمه حصہ اغه کې بیا دا پنځمه ایزه چې کومه بیت المال کې جمع کول شي اغه نه بعض مجاهدینو ته خاص خاص کردګیو کې به تور انعام دا پنځمه ایسی نه اغه ته ور کول شي نو اغه تم نه پل ویل کی او باندې ټیم کې دال څو کړی شي چې پورا مال راجم کړی شي مجاهدینو راجم کی نو دا اغه پورا مال نه امیر جهاد سي سلري کې چې کومه کسانه ته مجاهدینو خدمت کړلې یا دا اغه د اس کو خدمت کړلې پای کې سنا سرا واغلی او هغه خدمت کوونکو تور کې نو دغه مال ته نقل وي نو به هر حال منفال او نقل هغه مال ته ویل کیږي چې هغه به تور انعام ملاوي به تور انعام ملاوي خاص مجاهدین او تایا یا مجاهد تا یا یو خدمتگار ته ناګه نقل وي نو دا درې اصطلاحات دي کافران چې مال غستې شي او ته غنیمت او بل ته مالې په او بل ته اغا انفال او نفل ویلی کی او بیاد آیات ساتھ ہے چه دا خاصی معنی دی خو کل نا کل دا یو بل پا مانام استعمالی لکتل تا ذکر دا انفال دی او مراد تینا غنائم دی مراد تینا غنائم دی زکا جدل تا دا غنائم مبارکی اکثر مفسرین وی تا پوستے دا جنگ بدر چکم غنیمت جمع شو دا آگی بارکی تا پوستے نو پتا او لگی دا چکل نا کل دا درې والا الفاظ د یو بل په معنا باندې استعمالي لکه د تراغل انفال د مراد د غنیمت ته چې دا غنیمت د چا لپاره ده نو اې پیغمبر ته پوښت کې استانه عن الانفال په اړه د غنیمت کې یا مطالبه کې استانه من الانفال عن الانفال په معنا من الانفال د مال غنیمت نه استانه سوالي چې دا شه د ماته ملو شي دا تر دې ماته ملو شي نو دی بارک دی تا پوسونا کئی نو جواب ورکا قلو آئے پیغمبرا الانفال للہ رنبنے آزا و احکامات نو نو اللہ حکم رو لے تو آئے پیغمبرا الانفال مال غنیمت چدے للہ والرسول دا اللہ دا رسول دا پار دے مطلب دارے چی تاسو جہادو کو نو داس تاسو ندے تاسو حاصل کو تاسو خپل جہادو کو ثواب و مشدہ مال دا چا دے دا دا اللہ او دا اللہ دا رسول دے نو چې کله دا الله دا الله دا رسول دی مالک الله تعالی دی دا الله پیغمبر دی لہذا تاسو چې ملاوی کې نو دا به تور انعام ملای تاسو مالکان نه تاسو jihad کې واغستو نو دا نه چې تاسو مالکان شي مالک الله تعالی دی دا الله پیغمبر دی نو چې څوک مالک نو هغه بیا ویشي او چې کله تاسو مالکان نه او تاسو له درکې نو دا صرف یو انعام دی دا الله دی طرف یو احسان دی نور دا مال دا الله او دا الله دا رسول دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکمال غنیمت پس صحابہو کے تقسیم کو ندی وجہ علماء فرمائی چی بہترین حلال مال لٹولنا احل الحلال مال چی دا جہاد مال لکا پہ میراس کی قیدشی تا تدفلار نا میراس پادشو اگر حرام راجع مکڑی تا تجارت کی قیدشی پاگی کی حرام مستراشی تا پویم نشی یا مطلب تا بل سے کاروبار کے پاگی کی دا حرام و معمل رات دشی و و چې کوم د جهاد مال دی نو هغه حلال مال دی، حلال او پاک مال دی. نقول و فی امر الانفال لله والرسول، انفال غنیمتونه چې دی د الله د پاره دی او د الله د رسول د پاره دی، تقسیم دا هغه حق دی هغه به تقسیمي. فتقوا الله دا الله نو یریږي یو بل سره دی بار کې خبره مکوي، بس دا الله چې کوم دا الله د پیغمبر چې کوم تقسیم دی هغه بتا سو نه کوي، هغه بتا سو کې تقسیمي واسطه هو ذات بینکم ای اسلام کې د خپل ما بین دا احوال خپل د خپل میاس کې اصلاح کوي. واطيع الله تابعداري دا الله کې ورسوله دا رسول دا الله کې ان کنتم مؤمنین کچرتا سو مؤمنان را مطلب نه چې تاسو په ایمان کې شک ته مؤمنان یې کنه دې ته ویل کیږي دا دلته کې دا ان د شک ته پر نه دی بلکې دا د رفرول لپاره دی، یعنی تاسو ایمان دا تقاضا کوي، ایمان دا تقاضا کوي چې تاسو دا الله د رسول کې تاسو ایمان دا تقاضا کوي چې په خپل مس کې اصلاح وکړي، تاسو ایمان دا تقاضا کوي چې په تقسیم د مال غنیمت کې دا الله نو یریږي، تاسو ایمان دا تقاضا کوي چې دا الله او دا الله چې د پیغمبر چې کوم تقسیم دی پاغي باندې تاسو رضا اوسه. نو دا د شک د پاره نه دی بلکې دا په دې خبرو باندې درا پارولو د پاره دی چې دا تاسو د ایمان تقاضا دی، تاسو ایمان دا تقاضا کوي چې دا کارونه وکړي. بل دا خبره دی آیات کې یاد ساتي چې دلته وي انفال د الله د پاره دی، د الله د رسول د پاره دی، یعنی دا په پیغمبر تقسیمي امیر جهاد به تقسیمي. نو باندې مفسرین وایي دا آیات هغه منسوخ ده، ځکه دلته د پیغمبر د پاره سپارل، پیغمبر ته دا خبره سپارل ده چې تقسیم به پیغمبر کوي او ورسته به ان شاء الله لسمه سپاره کې راشي خدای پاک خپل باندې تقسیم کړي. نو دلته کې پیغمبر ته سپارل او تعالی خپل تقسیم کړي ده، د دې وجې باندې مفسرین وایي چې دا آیات منسوخ ده. د دې حکم په ابتدا کې او دومره قدرې کار دی چې مخکې امتونو کې کومې طریقې په اور باندې سوځیدل هغه هغه د پر ناسخ شو، هغه احکامات ختم کړو د امت لپاره حلال نه هنور دې کې چې کوم تقسیم سپارل شوی دی نبی علی السلام ته، نو دا تقسیم بیا وروسته منسوخ شوی دی ځکه لازمي سپاره کې براشي چې داګه تقسیم الله تعالی په خپل باندې کړی. او باندې مفسرین وايي صحیح خبره هم ده چې دا منسوخ نه دی، دلته الله وی دی تقسیم به الله او رسول کوي، نو صرف اجمالی خبره کوي تقسیم به څنګه کوي هغه بل ځای بیان کړي، نو دلته مختصر خبره کړي ده او البته کې تفصیلی خبره کړي ده، البته کې تفصیلی حکم بیان کړي ده. نو دا آیات منسوخ نه دي، دلته کې اجمال دي او البته کې تفصیل دي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، ورپسې د مسلمانانو صفات ذکر کوي کامل مؤمنان سي، اغه کسان دي اذا ذكر الله هر کله چې د الله ذکر وکړي شي وجدت قلوبهم نددي زونه ويني، یو صفات د مؤمنانو ده کامل مؤمنان. دریم و اذا تليت هر کله چې تلاوت وشي عليهم پدیبان نه آیاتو آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا، سیوا کی دی لرد آیاتونه ایمانن په ایمان نو دغه لایره خو اسانه ده، کامل مؤمنان مخکې چې د الله تذکرہ راشي د الله ذکر راشي دی ویری، دا خبره خو واضحه ده. په جهر کله د الله آیاتونه د کتاب د قران آیاتونه تلاوت شي د ایمان سیوا شي سمنه نوی آیاتونه راشي مخکې په دوه آیاتو باندې ایمان وس په سلورو آیاتو باندې ایمان شو، ایمان سی واشه مخکې د ایمان تقاضې کمې وي اعمال کمو، اوس اعمال سی واشه دامن د ایمان ځای زیادت شي په اعتبار د اعمال سی واشه، مخکې زلت نورانیت کم ملاوي دو آیاتونه کمو عمل کمو، اوس آیاتونه سی واشه عمل سی واشه سیوانو پسل کې سیوا پیدا کیږي، نو ایمان سیوا کیږي مخکې په لګو آیاتونو ایمان، اوس چه نورو آیاتونو باندی ایمان راره نو ایمان سیواش تصدیق سیواش، مخی پیو حکم ایمان اوس پا دواو باندی ایمان شو. نو و ایلات تلیت علیهم آیاتو هر کل چه تلاوت کرشی پا دی باندی آیاتونا نزادت هم دا آیتون سیوا کی دی لرا ایمانن پی اعتبار دی ایمان مان دا دیم صفت شو وانا ربهم یتوکلون او دیم پا اللہ تلا بانده اعتماد کن بروس پا اللہ بانده کن او دا توکل تفصیلی مطلبونا اغت تاستماع اولان دو سپاری کے بین کن چه توکل او اعتماد پا اللہ بانده ستویلی کی گی ترکی اسباب دنویلی کی بلکی اسباب اختیارول او دا اسبابون اعتماد کرکول پا اللہ بانده اعتماد کن اسباب د بدن نه اوکل د قالب نه اوکل د قالب نه نه اوکل د قلب نه اوکل د زړه نه د قلب نه د زړه نه د اسباب او تاثیر اوکل او په باړای باندې په بدن باندې استاب اسباب وي کپلا وستا په بدن وي خزله کې بدیدانه چې کپلا پټول کی تب خوراک کې خزله کې بدیدای چې مړول الله کوي تب اوبس کې نو دا اسباب و تاثیر دا قلب نا اخکل نا دا قالب نا اخکل دا بدن نا دیتا ویلی کی که توکل اسباب اختیارول پا اسباب وانے اعتماد نکول دیتا ویلی کی که توکل او بروسا پا اللہ طلاب نو دا درین سپت شو سالورم سپت کاللدین ویکی منصلات چی موس قائم دا اکامت ویلی کی که نیغول تا او دا موس نیغول سری نماز نه ول د دې چې دا یو 10 برابر وګي په خپل ټیم باندې وګي صحیح صحیح سنت ادا کې مستحبات ادا کې واجبات ادا کې ندې ته ویل کېږي اقامت نماز نه ول برابر الذين يقيمون الصلاه ادا کې منځونه برد منځونه و من ما رزقناهم الله عباد د هغه معلوم رزقناهم چې موږ ته ورکړي یو د کون خرچه کوي سکه خرچه کوي زکات کې خرچه کوي نفلي خیراتونه کوي حج کې ور کوي jihad کې لګي پدې ټول خبرو کې خرچ کوي الله پرمای چې دا سلور صفاتونه چا کی دا الله یاد راشي لوی ریږي آیاتونه ذکر شي ایمان سیوا شي په الله اعتماد کوي سلورم مس قائمه پینزم انفاق خرچه کوي الله پرمای اولایک هم المؤمنون حقا هم دک پینزو صفاتونه والا کسان چې دي هم دي مؤمنان دي حقا یقینا حقیقی طور صحیح مسلمانان هغه دي لهم درجات او الله ولا انعام ذکر کوي یو په الله تعالی دا حکم لګو چې دا صحیح مسلمانان دي دین د هغه د پر اخرت کې هغه بشارت ذکر کړي زیر ذکر کړي لهم درجات عند ربهم دې د پر مرتبه دي عند ربهم فنز درب دي نو جنت کې مراتب دې حدیث کې راځي سل درجه دي او مابین د هر درجو کې د دوو درجو کې د سل کالو فاصله او حدیث کې نام راځي ولویج تمعو فی احدهن لوسعاتهم او کما قال کلا ټول مخلوقات په یو درجه کې راځي ماشین دا ټول وباګه کې راشي دومره فراخه ده جنت لهم درجات عند ربهم دې ده پر مرتبه دي پنځ درب ده دی باندې ومغفرۃ او بخشش ده ګناونو ورثون کریم او رزق ده په جنت کې کریم عزتمن نو رزق عزتمن ده مطلب دا چې دا چاته ملاويږي نو دا ده عزت مرتبه وي دا به عزتمن خلګي رزق ته عزتمن وي چې دا چاته ملاويږي نو هغه به عزتمن خلګي دا به د اغید عزت یا ونخی په دې باندې به اغید عزت ملاویږي خيستا او بهترین رزق وي یسالونک تفوس کیستانا عن الانفال ببرد غنیمتونو کې قل و یا پیغمبر الانفال لله والرسول غنیمتونه دي دي لله الله د پاره دي والرسول پیغمبر د پاره دي دوی به تقسیمې حکم دې طرف ته دي د دې اختیار فاتقوا الله لن يريگه واصله ذات بينكم اصلاح كيف ما بين خپل کې واطيعوا الله ورسوله ايت الله او کې او رسول الله او کې ان كنتم مؤمنين کچره تاسو مؤمنان يې انما المؤمنون الذين یقیناً صرف کامل مؤمنان آغا کسان دی اذا ذکر اللہ پکم وقت ذکر دا اللہ پریشی وجلت قلوبهم یریگی زنند دی و اذا اپا وقت تلیت علیہم چهولستش دویبان دی آیات و آیاتون دا اللہ زادتهم ایمانا سواک دی لرف اعتبار دی ایمان باندی وانا ربهم یتوکلون او دیپ پالون کی قبل باندی یتوکلون اعتماد او بروسکی الذين كسان يقيمون الصلاه اكمل مؤمنان كسان دي چې مس قائم وي ومما بعد مالنا رزقناهم چې الله وي ورکړي دي دوی ته ينفقون خرج کوي زکات حج او جهاد کې اولئک هم المؤمنون حقا اولئک دا پنځو صفاتون والا کسان هم المؤمنون هم دی مسلمانان مؤمنان دی حق حقیقی طور لهم دی دفارا درجات مرتبی دی عند ربیم پنیز درخت دوی باندی و مغفرتون و بحششت گناهونو دی و رزق کریم و رزق خیستر پا جنت کی یا اول اولین یا خیل آخری یا قوت المدین یا رحمت مساکین یا اللہ کریم اخوی یا اللہ یا اللہ کریم خدای زمون کو مسکی اصلاح پیدا ہے یا اللہ استا اطاعت یا اللہ استا پیغمبر اطاعت پیدا ہے کامل مومنان یا اللہ چکم صفات ذکر شو یا اللہ استا ذکر شو زمون لکی یا رب پیدا شو یا اللہ کریم خدای استا پایتنو مانی زمون گا ایمان مضبوط شی پتا باندی بروسا و توکل پیدا شو یا اللہ کریم خدای زمون گا منزون برابر کریم خدای یا اللہ مدد انفاق توفیق را نصیب کی یا اللہ مدد آجا پر تیرس کولی کی چکم کامل مومنان رعید پر اتا مرتبی یا اللہ تیاری کری درجه تیار کړی مغفرت تیار کړی د خست رزق تیار کړی کریم خدای ته زمون ناراضی شې دا متنصیب ورځه یا الله چې دنیا نه دې زمون ناراضی وسمه